Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 20 dzień grudnia. Minęła już 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Komisja Europejska zbiera się na posiedzeniu. Podejmie decyzję o ewentualnym uruchomieniu artykułu 7 wobec Polski. Senator Stanisław Kogut zrzeka się immunitetu. Jestem człowiekiem honoru. Na piśmie złożyłem rezygnację z immunitetu. Zła jakość powietrza w Katowicach. Normy zanieczyszczeń przekroczone są kilkakrotnie. Bruksela na początek. Tam właśnie rozpoczyna się posiedzenie Komisji Europejskiej, na którym zamierza ona rozpocząć wobec Polski procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że jest już projekt decyzji w tej sprawie w związku z negatywną oceną reform sądownictwa. Ostatnie zdanie jednak należy do komisarzy. Dziś chodzi o pierwszą część artykułu 7, czyli wysłanie wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. To nie są sankcje, one są przewidziane w drugim etapie. Beata Płomecka. Najpierw unijni komisarze mają rozmawiać na temat Brexitu. Później odbędzie się dyskusja o sytuacji w Polsce i omówienie dokumentu przygotowanego na to posiedzenie. W dokumencie jest przypomnienie prowadzonej od stycznia ubiegłego roku procedury w związku ze zmianami w Trybunale Konstytucyjnym. Jest mowa o tym, że praworządność to podstawa Unii Europejskiej. Są też negatywne opinie m.in. Komisji Weneckiej dotyczące reform w sądownictwie, w tym także dotyczące ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jeśli komisarze zaakceptują ten dokument, wtedy wniosek stwierdzający poważne zagrożenie dla praworządności w Polsce zostanie wysłany do unijnych krajów. By takie zagrożenie stwierdzić, konieczna jest akceptacja 22 państw po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego. Druga część artykułu 7 to sankcje, łącznie z odebraniem prawa głosu na unijnych naradach ministerialnych, ale ten etap nie jest w ogóle brany pod uwagę, bo tu wymagana jest jednomyślność unijnych krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W sądownictwie nie wprowadzamy rewolucyjnych zmian, ale importujemy te, które istnieją w innych państwach Unii Europejskiej, mówił dziś w TVP szef MSZ-u Witold Waszczykowski. Nie zgadzamy się na podwójne standardy. Jeśli tam te rozwiązania mogą istnieć, a w polskiej demokracji nie są akceptowane, dodał. Minister powiedział też, że polski rząd jest przygotowany na wszystkie opcje. Senator Stanisław Kogut zrzekł się immunitetu. Zapowiedział, że jest do dyspozycji prokuratury. Zgodnie z tym, co wczoraj powiedziałem, jestem człowiekiem honoru. Na piśmie złożyłem rezygnację z immunitetu i jestem do dyspozycji pana prokuratora. Musi się komisja regulaminowa zebrać, ale ja na ręce pana marszałka złożyłem rezygnację z immunitetu. Ja nawet nie wiem, jakie są zarzuty w stosunku do mnie. Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że senator może usłyszeć 3 zarzuty korupcyjne. Prokuratura przygotowała wczoraj wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej polityka. Senator został wieczorem zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Dziś przed południem ma zebrać się senacka komisja, która zajmie się sprawą Stanisława Koguta. Do komisji wpłynęły wnioski dotyczące zrzeczenia się immunitetu i w sprawie zgody na zatrzymanie senatora. Z ostatnich informacji wynika, że prokuratura regionalna w Katowicach przesłuchała już zatrzymanych wczoraj wszystkich 5 podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych. Wśród nich jest syn senatora PiSu Stanisława Koguta, Grzegorz. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z przewodniczącym PKW Wojciechem Hermelińskim. Tematem rozmowy były zmiany w kodeksie wyborczym, nad którymi pracuje Senat. Po rozmowie sędzia Hermeliński poinformował, że marszałek zgodził się, by szef PKW wziął udział w posiedzeniu Izby i by zabrał głos. W sprawie noweli kodeksu przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej spotkał się wczoraj z prezydentem. Przyjęta w czwartek przez Sejm nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zmiany w sposobie wyboru członków PKW. Znosi też głosowanie korespondencyjne. Zła jakość powietrza w Katowicach, stężenie pyłu zawieszonego PM10 to 235% normy, natomiast PM2,5 to 421% normy. W ciągu niespełna 3 miesięcy sezonu grzewczego aż 46 dni odnotowano w regionie przekroczone normy stężenia PM10, informuje Andrzej Szczygieł z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W tym okresie mieliśmy 3 dni z przekroczonym poziomem informowania, którego wartość jest już rzeczywiście bardzo wysoka. Nie jest tragicznie, ale oczywiście jest źle, a czasami jest bardzo źle, bo rzeczywiście te 46 dni to jest stanowczo za dużo i te 3 dni z przekroczoną tą bardzo wysoką wartością absolutnie nie powinno występować. Problem smogu dotyka nie tylko Śląska, ale także wielu miejsc w kraju. Główną przyczyną złego stanu powietrza jest emisja zanieczyszczeń z prywatnych gospodarstw. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na termometrach w tej chwili od -3 w Rzeszowie i Przemyślu do +1 w Szczecinie. Śnieg popada głównie na wschodzie kraju, a na północnym zachodzie wieczorem opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

To Paula i Karol z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Utwór nosi tytuł My Friends. A teraz z tegorocznej płyty Przyjaciele Karpia, świąteczna kartka od Pospieszalskich, a dwie płyty oddam w dobre ręce. Proszę napisać 71335. Świata, niech poleci nasza kolej. W akcji Święta bez granic w tym roku razem z Fundacją Świętego Mikołaja gromadzimy pieniądze na pomoc dzieciom w Aleppo. Przypomnę, choć przypominać Państwu oczywiście nie trzeba, że w najbliższy piątek po 16:00 czwarta licytacja, ale pomóc może każdy. Można też wysłać SMS pod numer 7545. Koszt wysłania takiej wiadomości o treści pomoc to 6 zł i 15 groszy, ale i płytę można nabyć, bo dochód z jej sprzedaży także jest przeznaczony na akcję. Między innymi można tę płytę nabyć w sklepie internetowym Polskiego Radia. Ale w tym tygodniu Przyjaciele Karpia także do zdobycia w Do Południa, bo to nasza płyta tygodnia. I dzisiaj dla pani Heleny z Białych Błot i dla pani Iwony z Głuszycy, a kolejne egzemplarze jutro po 10:00 będzie miała dla państwa Katarzyna Pruchnicka. 18:10 teraz. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. W studiu Mariusz Cieślik, dzień dobry. Dzień dobry. Z książką oczywiście. Z książką. I teraz dwa pytania do ciebie. Co wiesz na temat zimy stulecia? Byłam bardzo mała wtedy, więc niewiele. Dobrze, to była zima rok 78 na 79 i atak zimy przyszedł dokładnie z Sylwestra. I teraz zdjęcie. Tego państwo nie zobaczą, ale Kasia państwu spróbuje może opisać. No, takie zadanie przede mną postawiłeś. To jest mężczyzna na nartach biegowych, jak się domyślam, w środku miasta, przejeżdżający przez tory tramwajowe, które są pokryte grubą warstwą śniegu. To ja teraz powiem, gdzie to jest. To jest skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej i Królewskiej w Warszawie. W miejscu, trochę się zmieniło to miejsce w tej chwili, tam był budynek Urbisu. I tam oczywiście nie ma pół człowieka, jest jakieś pół samochodu. I takich obrazków w książce Grzegorza Sieczkowskiego jest mnóstwo. Na przykład to jest a propos tego, że wtedy zniknęły wszystkie narty biegowe we wszystkich sklepach sportowych w Polsce, ponieważ ludzie w ten sposób się przemieszczali, bo nie byli w stanie przemieszczać się w inny sposób. Człowiek, który napisał tę książkę, wykonał naprawdę świetną robotę. Odbył, nie wiem, setkę może, a może nawet więcej rozmów z ludźmi, którym się przydarzyły naprawdę najrozmaitsze przygody, a przydarzały się właściwie wszystkim w Polsce. To znaczy nie było człowieka, który by tym kataklizmem nie został dotknięty. I największe wrażenie tutaj robi opis wielkich miast, przede wszystkim Warszawy, gdzie służby miejskie, państwowe nie były sobie kompletnie w stanie poradzić z tym kataklizmem, bo to naprawdę trudno powiedzieć, użyć innego słowa niż kataklizm, bo w kilkanaście godzin spadło 2-3, nawet więcej metrów śniegu, metrów podkreślam, temperatura spadła o ponad 20 stopni do 25 poniżej zera i tak właściwie było w całej Polsce. W wielkich miastach przestał działać transport publiczny, prywatnego wtedy nie było, bo to były czasy komunizmu, kiedy samochód był luksusem. W większości domów wysiadł prąd i ogrzewanie, ewakuacja groziła prawie wszystkim największym szpitalom, niektóre nawet były częściowo ewakuowane. Karetki nie dojeżdżały do chorych, bo nie mogły się przebić w Warszawie, Łodzi, w Poznaniu, wszystkich największych miastach, w Trójmieście również. To zależało na przykład od tego, jak bardzo wiało, bo w niektórych miastach można było jeździć, w innych nie. Ale jak się czyta, największe wrażenie robi, jak się czyta opisy głównych ulic Warszawy, gdzie powstały takie tunele, gdzie śnieg był na mniej więcej 3-4 metry i w tym śniegu był wybity tunel na dwoje ludzi, żeby mogło się między sobą... Żeby można było się wzajemnie wspierać ewentualnie w podróży przez ten tunel. Tak, można było. To jest w ogóle bardzo pozytywna, to jest bardzo pozytywna strona tego kataklizmu, bo ludzie sobie po prostu pomagali. Tutaj jest taka historia niesamowita o ojcu jednego z rozmówców tego autora książki, który wyjechał z Warszawy na stałe gdzieś na Mazowsze i mieszkał na odludziu w chałupie. A że był człowiekiem bardzo towarzyskim, nawiązał jakieś więzi z sąsiadami, ale najbliższych sąsiadów miał kilkaset metrów od siebie. I tak go zasypało, że nie był w stanie otworzyć drzwi. Po czym wybijał tę drogę przez 3 dni i na szczęście okazało się, że ci ludzie też wybijali z drugiej strony i już po 3 dniach miał kontakt z ludźmi i mógł dostać jakieś jedzenie. I tutaj jest mnóstwo takich historii. Ludzie się podwozili nawzajem, obcy oferowali sobie noclegi, dzielili się jedzeniem. Ja sam pamiętam taką historię z swojego dzieciństwa, że w tamtym czasie z moimi kolegami z drużyny zuchowej, bo byłem zuchem, zbieraliśmy dary u sąsiadów dla powodzian, bo wtedy jednym ze skutków zimy stulecia była taka gigantyczna powódź koło Płocka, gdzie jedna z największych w drugiej połowie XX wieku. No to jeszcze może tak, ja bym powiedział taką rzecz, że Jeśli chodzi o miasta, to oczywiście robi wielkie wrażenie, ale na przykład trudno sobie wyobrazić, że dziś, no chyba w ogóle na świecie to sobie trudno wyobrazić, również w Polsce, że były takie rejony w Polsce, nad morzem na przykład, gdzie przez 2 tygodnie, 3 tygodnie nie było z tymi regionami kompletnie kontaktu. To znaczy ludzie, jak mieli trochę jedzenia, to je mieli, a jak nie mieli, to musieli prosić sąsiadów. Po prostu w pewnym momencie w okolicach Sylwestra 77-78 stanął transport publiczny i koniec. Potem po jakimś czasie były telefony i tu jest mnóstwo takich historii, bo na przykład ktoś wyruszył w drogę i odbywał ją 3 dni, a inny wyruszył w drogę i został gdzieś na 3 tygodnie. Więc to jest skala kataklizmu pogodowego, jaką sobie trudno wyobrazić. I Grzegorz Sieczkowski tutaj stawia taką tezę, która bardzo wydaje mi się trafiona, że opiera się też o opinię historyków, to nie jest taka też jego samodzielna teza, że zima stulecia była wstępem do narodzin Solidarności, dlatego że ludzie zaczęli sobie radzić bez państwa, to jest jedno. A drugie, to pokazało, że omnipotencja państwa, bo wtedy pamiętajmy, że państwo chciało wszystkie dziedziny życia kontrolować. Okazało się, że to jest fikcja, że nie jest w stanie sobie poradzić z takim kataklizmem. I teraz jest, postawmy sobie takie pytanie, czy dziś byłoby w stanie? Bardzo mało prawdopodobne, on też takie pytanie stawia, ponieważ on opisuje na marginesie wielkie kraje, znacznie bogatsze niż Polska, Kanadę, USA, które sobie z podobnymi kataklizmami po prostu nie radzą i w pewnych obszarach sobie radzą, w innych nie. I po prostu nikt tam tego już nie oczekuje od państwa, bo ludzie rozumieją, że jeśli przychodzi kataklizm, to można tylko minimalizować jego skutki. Natomiast wtedy w Polsce ludzie jakby byli przyzwyczajeni do tego, że państwo wtrąca się we wszystko i ze wszystkim sobie musi poradzić, bo to jest dla niego zadanie. Także jedyne, co jaka jest pocieszająca dla nas puenta, że w związku z ociepleniem klimatu nam to chyba nie grozi, nic na to nie wskazuje. Nie będziemy musieli szukać żadnej lokomotywy, jak w serialu Alternatywy 4, żeby ogrzać sobie mieszkanie. No tak, to jest właśnie scena z tej zimy stulecia, ponieważ Stanisław Bareja nawiązywał do niej również w Misiu. Jeśli ktoś pamięta scenę w kotłowni, to też jest nawiązanie do tego. Wtedy cała Warszawa była niedogrzana, a w szpitalach zdarzało się, że temperatura 10 stopni w salach szpitalnych. Także no, bardzo polecam tę książkę. Myślę, że dziwię się, że dopiero po 40 latach ktoś wpadł na pomysł, żeby tę historię niezwykłą opisać. Z jednej strony ciekawe obrazki, a z drugiej strony kawałek takiej historii najnowszej. Zimę stulecia Grzegorza Sieczkowskiego polecał Mariusz Cieślik. Dziękuję bardzo. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. gwiazdy już tracą blask, ptaki uciekają ze swych gniazd. Zimno mi, trzymaj mnie, chcę być w twoim jasnym śnie. Tylko do ciszy mnie kosz, tylko do ciszy mnie kosz, tylko do ciszy mnie kosz, do ciszy kosz. Tylko mnie kołysz. Perfekt. 29 minut po 10:00 przenosimy się do Szwajcarii. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Zurychu. Trójka. Jesteśmy połączeni. A do Zurychu grudniową porą udał się Ernest Zozuń. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Proponuję taką krótką słowogrę, czyli radioturniej. Ja mówię szwajcarski, a ty odpowiadasz co dalej? Zegarek. Dobrze, szwajcarski? Ser. Dobrze, szwajcarski? Mam cały czas ochotę powiedzieć Szwajcaria, tu się oddycha. Ale powiem jeszcze, że może szwajcarska czekolada. Dobrze. Mhm. No ale wiesz, że w bardzo dużej grupie Polaków szwajcarski... Ja wiem, do czego ty zmierzasz. Ja myślę, kojarzy że ty zmierzasz się do słowa bank. Bank i frank. Frank, to prawda. Prawda? Rzeczywiście. Mhm. No właśnie. Czyli to o franku szwajcarskim będziesz dzisiaj teraz nam opowiadał. No nie tyle o franku szwajcarskim, ile o tym, że finanse to to, na czym stoi Szwajcaria. Z dużego ekranu sympatyczny mężczyzna objaśnia, czym są akcje i co z nimi można zrobić. Do naszego muzeum zapraszamy wszystkich, którzy interesują się historią kapitalizmu i sztuką. Zagadkowo trochę zaprasza do zwiedzania Muzeum Finansów Matthias Holker, jego dyrektor. Sztuką, dlatego że wiele certyfikatów i dawnych akcji to naprawdę dzieła sztuki. Nie ryzykując wielkiego nadużycia, można powiedzieć, że gdy tylko ludzie nauczyli się liczyć, a zaraz potem, kiedy nauczyli się wymieniać dobro za dobro, to już mieliśmy do czynienia z mechanizmami finansowymi. Znacznie usprawniły to pieniądze. No i dalej to już poszło. Pokazujemy, jak duży wpływ na różnego rodzaju dziedziny życia mają finanse, począwszy od ekonomii, poprzez procesy społeczne, ale także na innowacyjność, zdrowie. Właściwie do czynienia z nimi mamy w każdym dniu, na każdym kroku codziennego życia. No dobrze, a co z tą sztuką? A, to tu mamy specjalną część muzeum, gdzie mamy niezwykłe eksponaty. Certyfikaty i unikalne papiery wartościowe. Jak popatrzysz na ich wygląd, to zrozumiesz, dlaczego mówię o sztuce. Najstarszy eksponat to dokument wydany za czasów Marii Terezy. To jest XVIII wiek. To jest rodzaj akcji Skarbu Państwa. To jest najprawdopodobniej najstarszy papier wartościowy na świecie. Dalej dokumenty udziału w naftowej spółce Rockefellera, udziały w kanadyjskiej fabryce Henry'ego Forda i udziały w wytwórni filmowej Charlie Chaplina. To, co tu jest interesujące, to to, że ten dokument ma numer 1 i jest z własnoręcznym podpisem Charlie'ego Chaplina. Pierwszy bankomat. Wiedzą Państwo, kiedy pojawił się pierwszy bankomat? W 1967 roku pierwszy bankomat zaprezentował londyński bank. W sumie to niczym się nie różni od dzisiejszych. Tu wkładasz kartę, tu wyjmujesz pieniądze. to w takim miejscu musi paść magiczne dla wielu Polaków słowo? Słowo, które najczęściej budzi strach. Frank Szwajcarski. No cóż, frank szwajcarski jest symbolem siły pieniądza i stabilności Szwajcarii. Szwajcaria jest krajem silnym, stabilnym. Tu nie ma drastycznych zmian politycznych. A strach Polaków wynika z tego, że w Polsce jest wiele zmian w krótkim czasie. A to odbija się na pozycji finansowej kraju i relacjach walutowych na przykład. A kraj stabilny jak nasz jest krajem finansowo atrakcyjnym. I nigdy nie myśleliśmy o tym, żeby naszą walutę zmieniać. No właśnie, i tak to o finansach opowiada Muzeum Finansów, które jest w Zurichu. Bardzo ciekawa ekspozycja, a najciekawszy rzeczywiście to magiczna sprawa. Akcja numer jeden studia Charlie'ego Chaplina i z jego własnoręcznym, oryginalnym podpisem złożonym piórem wiecznym. Czy to jest znowu śpiewająca choinka, to co słyszymy? Tak, bo ja mam nadzieję, że oprócz tego, co ty wymieniałaś, kończąc taką słowogrę Szwajcaria, będzie się państwo jeszcze wiele innych rzeczy kojarzyło, a między innymi szwajcarska śpiewająca choinka. A ja bym powiedziała w takim razie szwajcarska śpiewogra jeszcze na zakończenie tego naszego spotkania w dopołudniu, ale to nie jest ostatnia podróż nasza do Zurychu dzisiaj, bo jeszcze zapraszamy do Trójki. Tak, zapraszamy do Trójki popołudniowe. Tam oczywiście też będzie śpiewała choinka, bo ona nam się rozśpiewała. No i opowiem państwu, jak tu przed świętami na jarmarku należy się zachować, tak żeby zrobić dobre zakupy i kupić dobre prezenty, ale także zajrzymy do najstarszego polskiego muzeum w Rapperswil, najstarszego polskiego zagranicznego muzeum. Ernest Zozoń, bardzo dziękuję za to przedpołudniowe spotkanie, a kupować oczywiście na jarmarku będziesz we frankach szwajcarskich. Wiadomo. We frankach szwajcarskich. Wszystko tak, się tak, zgadza. Tak. Do usłyszenia. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Zurychu.

Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Smart TV Samsung 49 tali, za który zapłacisz 1899 zł i 5 groszy. Konsola Xbox One S z grą FIFA 18, za którą zapłacisz 1044 zł i 55 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Święta tuż, tuż, więc czas pomyśleć o świątecznych wypiekach. Przyjdź do Biedronki po sernik z prawdziwego tłustego twarogu. Teraz tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. A jeśli chcesz zrobić go po swojemu, przyjdź po twaróg sernikowy lub serek Prezydent. Teraz tylko 4,99 za kilogram przy zakupie 3 opakowań z kartą Moja Biedronka. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie blisko ciebie. Codziennie niskie ceny. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans pozostał do 11. Fajny film. A w nim dzisiaj gościem producentka filmowa Ewa Puszczyńska, która od wielu miesięcy zaangażowana jest w przygotowania do premiery Zimnej Wojny, nowego filmu laureata Oscara Pawła Pawlikowskiego, ale to nie znaczy, że nie podejmuje kolejnych producenckich wyzwań i o tych najnowszych z Ewą Puszczyńską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zimna Wojna, premiera jesienią 2018 roku. Czy mimo na pewno wielu zajęć związanych z produkcją tego filmu przygotowuje pani swoje producenckie kolejne projekty filmowe? Czy takie prace już trwają? Ja zaangażowałam się, zostałam zaproszona do współpracy i przyjęłam to z ogromną radością. Zaangażowałam się do projektu Mariusza Wilka Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta. To miałaby być jakaś pełnometrażowa animacja? To jest pełnometrażowa animacja. Niezwykle piękna w formie i w treści. Mariusz pracuje nad tym filmem już właściwie 11 lat. No słyszałam, więc słyszałam. Po prostu trzeba kiedyś ten film skończyć i myślę, że po to zaproponowano mi współpracę. A na jakim etapie w tej chwili jest ten film? Wymaga on jeszcze dokończenia animacji, złożenia wszystkiego, bo ten film jest również niezwykły w swojej formie, w swojej technice, bo to jest taka technika wycinankowa, ale nie do końca. Nie chcę tutaj też wchodzić w szczegóły, że poprzez nakładanie na siebie pewnych warstw tworzy się taka trójwymiarowość tego filmu. Jest to oczywiście też film pełen muzyki Tadeusza Nalepy. Czyli raczej Mariusz Wilczyński sięgnął po starsze utwory, tak? Sięgnął po starsze utwory, to jest jego bardzo osobisty film. To jest bardzo piękny film opowiadający o uniwersalnych emocjach, o młodości, o śmierci, o starzeniu się, o umieraniu, o pamięci, o zapominaniu. To jest taka warstwa bardzo, bardzo uniwersalna, ale oprócz tego jest wiele smaczków i wiele warstw, które będą zrozumiałe, powiedzmy, tylko dla Polaków. Są takie warstwy, które są zrozumiałe tylko dla niektórych Polaków i są takie warstwy, które są zrozumiałe tylko dla Mariusza, bo to jest jego bardzo osobisty film, ale w swojej całości jest to film niezwykle uniwersalny. Myśmy pokazywali takiemu małemu gronu osób, kiedy były te Dni Polskie w Cannes, myśmy pokazywali ten film taki, jakieś fragmenty, takie tak? fragmenty. Myśmy przygotowali taki zwiastun, nazwijmy to zwiastun, gdzie udźwiękowiliśmy to i zrobiliśmy korekcję koloru i wstawiliśmy tam fragmenty, które już są w 100% zanimowane. I ten maćpeńki kawałek tego filmu zrobił ogromne wrażenie na wszystkich. Cały czas nad tym pracujemy, również nad montażem tego animatiku, bo wiadomo, że animację montuje się na animatiku. Określamy długość, określamy, co jest dobre, wycinamy i coraz bardziej odzieramy Mariusza z tych jego prywatnych, najbardziej prywatnych kawałków, bo bardzo byśmy chcieli, żeby ten film jednak był najbardziej uniwersalny. I planujemy skończyć ten film do końca 2018 roku i mieć premierę w 2019 roku. Nie wiemy jeszcze gdzie, ale mamy nadzieję na jakiś duży festiwal, a jeżeli nie, to już mama w Nowym Jorku bardzo by chciała mieć ten film u siebie. Więc tak czy siak pokażemy go na świecie. To wszystko, co pani powiedziała, brzmi naprawdę bardzo zachęcająco. To przypomnijmy tytuł, żeby było wiadomo, na co czekamy. Roboczy tytuł, chociaż myślę, że to będzie polski tytuł Zabij to i wyjedź z tego miasta. I naprawdę warto na ten tytuł czekać. Mogę jeszcze powiedzieć, że rozwijam projekt z Tomkiem Wasilewskim, jego nowy projekt. Mam nadzieję, że uda nam się to sfinansować i też wejść zdjęcia w przyszłym roku. Ale to na razie mówię, mam nadzieję, że uda nam się sfinansować ten projekt. Pierwsza będzie premiera Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego. Pierwsza będzie na pewno premiera Zimnej Wojny. Już na nią serdecznie Państwa zapraszam i mam nadzieję, że nie zawiedziemy tych ogromnych oczekiwań. Z producentką filmową Ewą Puszczyńską rozmawiał Ryszard Jaźwiński, ale czekamy na film Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta. Znaczy cichy wiatr szept. Wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen.